قرآن محترم آردن کو دو مولانا مبتی مجتبہ آمیر سے دو دور تفسیر قرآن دا 212 نمبر کی سلط چپ مدرسہ جوہر قرآن سلیم خان کی و 8/8/2008 کی شعر جدید ملائی دو پتیاسہ تی اشاہ دی توید سنت کے سلط اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر 23 عبدالرحمن بلازان از دیمے چوک جنگیرہ روڈ سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 التبلاڑشین اللہ تم سکو بے سمیل کوافر مٹنگی گئی تاسو پہ زتنو دا کافرو مٹنگی گئی تاسو پہ غیرت دا کافرو خوزو چھو ہے زما خزا واغا بہت سکم دنو بل سرائی نا پریدا استا خزا علاوہ چھ مسلمان دا چھ کافرشو لاستیو انزا ولا تم سکو بے سمیل کوافر امک لکی گئی تاسو پہ غیرت دا کافرو وسألو ما انفقتم تاسو تو وای بای مونږ په دور دور لګولې دي را واپس کی پیسې وسألو ما انفقتم واپس کی تاسو هغه چې لګولې تاسو ول یسألو ما انفقو او غیدی غواړي چې سی په خپل خود لګولې دي ذالک حکم علیکم حکم الله دا تاسو هم د الله د فیصله یا کوم بینکم فیصله کی تاسو تم یاندا او الله له په حکمت والا و انفاتکم او کلاړ شي تاسو نا یا پاتیشی یو سیز من ازواجکم دی بیانو ستاسو نیلال کفار کافرانو تا یعنی ستاسو خز تلوی علتا او کافرانو تا هم قرضا پاتیشوی دا اغید اللہ اغا پیسی در کڑی ندی نفعا قبتم ستاسو نمبر پی راغی یعنی دی کافرون خز راو تختی دا دلتا ستاسو نمبر پیسا شو فعا قبتم نمبر پی راغی ستاسو فعا تلذین زعبت ازواجهم نوست چه پاغی خز سرا کمی کی پیسی دی اغا کافر بو غواری کنا نو آغا تاسو آغای لامور کوای اک کا پیسی چکم نن آغا چالاور که چه ده کم مسلمان قرض پاتی وا او ده آغا خزت لیوا پونشوی فا آن کب تونو نمبر پر آغستاسو فا آتو اللذینان ورکی آکسانو تازابت ازواجم چه تلیوی خزت دهی مثل من فقود آغیم را چه دهی خرچ کردوی یا فا آتو هم نمبر پر آغستاسو بغنیمت که دل پیسی سوشوی پر آغی مسلمانان علا پیسی پی ویری گئی دا اللہ نا اللذی آغازات انتم بھی مؤمنون چتا سوی پاغ بانی مان روڑن کی یا ایوہ النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اذا جاک المؤمنات کلچ راجتا اس تا مؤمنان خذی یو بائینکا چھ خذی دا سر بیعت کئی خذی دا سر بیعت کئی وی بائی گندلو پیر سیب دیر خسڑے دے گندلو پیر سیب دیر خسڑے دے یار تمرا مخلوقی ورتا چار چاپے چو سرا خزے پہ یو کوٹا کے ناستی دا سن خسڑے دے نو پیغمبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا ہوئی چھ پردے سڑے پردے خزے سر کوٹا کے ناستلے نشی یو با یہ اناک نبی علیہ السلام بیعت کر دے خالی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئی ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد امرات انقط میں نبی علیہ السلام لاس سر تدخذ لاس سر لگی دلے اب پر دین آخوا و سر وعدہ کولا لوز و سر کو پا ایمان باندے ایمان راوڑو او پا ایمان سکو لوز کو نو آغا لوز و سر ویوکا پا دیٹو کو باندے یو بای انکا اللہ اللہ شرکنا پا دی خبر و سر کائے خضو سر اللہ یشرکنا چی دی بای صدار نجوڑی دا اللہ سر معمولی ایس بلاوم ندو گندلو پیر ندو غلاما پیر ندو بامخیلو بابی شای آ ایس سیز ولا یشرکنا ولا ازنین ولا یشرکنا و نبا دی اغلاکی دی ولوی زکا خضی دیر دی خاندانو نغلاکی ولا یشرکنا نغلا بنکی آج چی کم اغلا ولا جائز دا جدا دا ولا یزنین او زنا بنکی ولا یقتلنا اولاد اونا او نبا وجنی اولاد خپل اولاد با نو اجنی دے کے ہندا ناستوا دا ابو سفیان خزا پدے بیعت کے ناستوا نبی علیہ السلام دے راگے لا یقتل بے وجنی بینا ولا یزنین لچراغی روی دا موایا من شریفانانی خزیو من دا کار نکو چی ولا یقتل نراغے چی وجنی بینا فی ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا خزیو توی نبی علیہ السلام تو ربیناہم صغارا من خو ما شمال وکڑیو وقتلتہم کبارا او تاپ بدر کی وجل و بدر کی تا او جلداغی زیو پا که بدر کی مردار شیو دا کافران دا طرف نا نبی علیہ السلام سلامی نبا دیرا لگل واجلو لکنا تا وجلیو اخو تاسو وجلیو چه تاسو قتل را لگل نو لا یقتلنا اولادا هننا نبا وجنی اخپل اولاد چه منسو بندی که اخپل اولاد وجنی ولا یاتینا بی بختانن او نبا رازی بی بختانن نبا راوڑی داسیو بختان دا پا خوزو کدیر زیاد تی لا یاتینا بی بختانن نبا راوڑی او دا سنتور تومت یافترین هو بین آیدی هن و آرجل هن نام چه جوڑی که دی دخپل و لاس و اخپو ترمینزا یعنی نور سکتی خبر نی دخپل و لاس و اخپو ترمینزا سکی جوڑی که دخپل و لاس و اخپو ترمینزا بین آیدی هن و آرجل هن یا فرد مراد دی چه زنا تهمت بچاو لگی ولا یاسین کفی معروف او نافرمانی من که استای نبی علیہ السلام پا نیک کار کی فبا یو هن کدا مطالب درنو کی چه پدی بانی من سروادا و کانو فبا یو هن دی سر اللہ زکاد و کاستغفر لہن اللہ او بخنو غاد الید اللہ نین اللہ غفور رحیم یقین اللہ ری بخن کے محربان یا ایو اللذین آمنوا لا تتولو لا تتخیزو لا تتولو اول و خیر یو زیک و پندی دلو تڑو اے ایمان دارو لا تتولو یارانی مکوی ماوڑی داسی و قومتا غضی بللہ علیہم چا اللہ پی غصہ کردی دا کتاسو تواوڑی دینو پتاسو بم غصہو شی غضی بللہ علیہم قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور يومنا قد يئس من الآخرة يقينا ناومید دي دي دا آخرتنا دي دا آخرت درات دونا داس ناومید دي دا كافر كما يئس الكفار من أصحاب القبور لكا لكا چه ناومید دي كافران من أصحاب القبور درات لو دا قبرن والونا لگ جدا خلق نا امید دی دراتلو د قبر نو والا ہونا یعنی دی داس وی چا اخرت ناراضی لگ چ مڑی نہ جوندی کیگی نو اخرت پا ہم پونشے کدی ای سو من اخرت کنا نا امید اخرت نا کما ی اسل کفارو لگ چ نا امید دی کافرار من صاحب القبور دراتلو د قبر نو والا ہونا جو معنا قد يسو من الاخره يقينا ناومید دی دا اخرتنا کما یسل کفار لکه چنا امید دی کافران د یعنی ناومید دی کافران من اصحاب القبور یعنی قبرن والا یعنی دا اوسنی ناومید دی لکه د قبرن والا کافران چنا امیدو یعنی دی دا غیب نقش قدم سی روان دی قد يسو من الاخره یقینا ناومید دی دا اخرتنا کما یا ایسا لکا چنا امید و کافران چا مردی دی قبرون والا من بدا بیان شی دره ما یو مانا خو غلطا الارم بچ گیا چا غلطا دا بایی گوری خان قد یسو من الاخرہ یقینا نا امید دی دی دا آخرتنا کما یا ایسا الکفارو لکا چنا امید دی کافران دا فیز دا قبرون والا ہونا دا فیز دا چانا قبرون والا ہونا نوزنی چی کم دنو بدبخت صوفیا اغی وی چی دا فیض دا قبرونو نا چی منکر دے نو اغا کافر دے دا فیض دا قبرونو نا چی منکر دے نو اغا سدے کافر دے نو آیا چی قائل دے نو کافر دے مرتبی بکی دی خو امیانو تا بدا گشانتے وائی دکا چی اغی فیض فائدے تا وی نو نارواخو طول دی نارواخو طول دی دا قبرون والا فیض غواڑی دا ناروا دا مانا غلط را دیکھ شرک تے نو سورت کی حکم پا بائی کارٹ پاندیو سورت صوف مدنی سورت تے دا غین دا بائی کارٹو کنو اس پلا خو سب جوڑ کا کنا پس دا سورت تغابن او مخ کے دا جمعین یو سلنا ہم نمبر دے پس دا تغابن او مخ کے دا جمعین آموز دو جمعین امک کے مناسبت مخ کی صورت کی زورنوا پناج نامناسب کارونو نو او زورنوا دا پنامناسب خبرو باننے کارونو سم پکاری خو خبریم سم پکاری دوی مواجہ مخ کی صورت کی وی انا براؤن منگا سیو بیزار نو سیو قاتلون فی سبیلی نو وجنہ یہ کنن چی ویزار ہے نو اسی تی ویزار ہے جنگ و سروکا درم مخ کے بائی کاٹو پائے نمونہ ابراہیم علیہ السلام دل تدو نورو مرد میدانانو تذکرہ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام داود سورت الزجر بما یقولون ما لا یفعلون زورنا پتش دوڑا دباو چی وی او کئی نا پدا سی خبرو زورنا او ترغیب جہاد تا دا دو خبری سو دو دا ابتدان نت پینزم آیات پوری لا یو خبر دا چی زورنا دا چی وی او کوئی نا او بیا د شپږم آیات نه ترغیب جهاد ته واقع عیسی علیہ السلام ذکر کئ چې هغه د جهاد اعلان کړو ملګرو سره ملګرتیا کړو تاسو هم د پیغمبر سره سو کئ ملګرتیا وکئ مسلمانانو تدری خطابونا یو خطاب زورنا او دو خطابونا د ترغیب للقتال لسم او سوار لسم کی دو نور خطابونا امتیازات دو صورت او ان اللہ یحب الذین یقاتلونا دویم حل ندلکم علی تجارت تنجیکم دریم و اخرى تحبونها حزب اللہ جوڑ شو سلطنت قائم شو ملگرو نبائی کاٹو دب خلاف دشمنانو نبائی کاٹ او شو اس پا پائیدار کول غاڑی اس پا پائیدار کول گواری دا پائیدار کول دا پارا پا مسلمانانو کی دری جذبی ضروری دی دری کارون سے دری جماعتون سے دی مسلمانانو کی دری ڈالے ضروری دی دا مسلمانانو ملک او وطن اسلامی اب علا پائیداری یو مجاہدین مقاتلین دویم علماء کرام او دریم منفقین خرچ کون کی دمال اول سر فروشان اسلام چپ اسلام باندھ سر قربان کرنے والے دویم علماء کرام او دریم مال قربان ان کی عالمان بخکل خکل مشوری ورکی نو مالدار با مال لگی نو سرفروشان با سر قربانی نو حکومت با محفوظی سلطنت پسوی محفوظی نو پدی اول صورت صف کی سرفروشان ذکر گئی یو قاتلون فی سبیله صفن اول سرفروشان صورت جمعہ کی ذکر گئی علماء کرام او منافقون کی ذکر کئی منفقین مال لگا ان کی لا تلحکم نو حکومت پا پائیدار شی نو کئی باغ سو چپ تغابن کی دی کئی باغ سو چپ سکی دی تغابن کی دی نو معاشرہ با دا طلاق پا اصول ٹک کی گنی عذاب با پیرا شی نو تحریم کے بعد آشتا خبر در طبیعو کی برکت پا بکی اللہ واچی نو سستای تس ضرورت پی آخرت و دنیا والی خراب شی بیا حقا قلم للاڑم توبا اللہو پوشوی پی کنا دی صورت کے مسئلت القتال خماول میوی چتا وای چې آسی به سلی گیای چې دسی به حکم دسی به حکم دسی به حکم وای او کاینا اول پدې زورونه ورکی بیا ترغیب جنگ تا ترغیب جنگ تا بیا محل قتال وجنی بسوک نوم کے محل قتال نو مقصد قتال اتمونهم مقصد قتال نو فائدہ دے قتال فائدہ دے کامیابی اخروی او دنیاوی یو لسم او دو لسم کی اخروی او دیار لسم کی دنیاوی آخرت مخ کی کپو دنیا باندے زکا دے مسلمان نقطہ نظر محل نظر با آخرتی دے دنیا کامیابی بے خبر باندے پوشیوی یا با نی پوشیوی فضا بس دقا میں نتووی که خواه خواهی استاسو گینی نا خواه سبحا لله مخی مویلیو گنا چه جب کام لینا چاہتا ہے تو سبحا لله سبحا لله سر کسی کی دی نوار پسی چه کم دنو مسلمانان مکار رکھ لی گنا جہاد پی کئی تی پی کئی سبحا لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی دی اللہ را پاکی بویاغی اللہ را آس جب آسمانو کی ازما کی آغا اللہ را زور اور حکمت والا ایماندارو اولن خطاب یا ایو الذین آمنو دیوی چه زمان چه چکنی میکڑی کافر نیسا کڑی چکنی کوئی کنو وی چه دا مشارف می چکنی کڑی نو خپاسا کنا یا ایو الذین آمنو اے ایمان دارو لیم تقولو نمالا تفعلون اولی کوئی آغا چه اولی وائی آغا چه کوئی نا اولی وائی آغا چه کوئی نا کبو رمک تندیر دا غصی خبر دا اللہ بدربار کی ان تقولو مالا تفعلون اللہ مالا مرگ شہادت راکا پکور کلی کی پکڑ بستر کی چھ زخمی بالکل نشم گولائے پبل او شہادت مات نصیب شی گولائے پ بل لگی زخمی بل شی او شہادت مرتبہ مات نصیب شی نشان حیدر اگر مات سشی نصیب شی کبر مقتن عند اللہ دیر دغه سے خبر از اللہ سرا انت قولو چی وای آغا انت قولو چی وای آغا لا تفعلوا ان چ کوینا ان اللہ یحب الذین یقیناً اللہ خوخی آکسان یقاتلونا مینکی اللہ اللہ اللہ یحب اللذین اللہ ویسا کئی مینکی ویسا شیخ سے بوئی یحبو کدا حادا حلوہ والا حادا خبر بانی پوئی گئی چاہ دا حلوہ والا حادا یعنی دا دیر خوک ٹکے دے کنا یحب اللذین یقاتلونا چی مینکی اللہ دا کسان سرا یقاتلونا فی سبیلی صفا چھ جگڑا کیا گئی پلار دا اللہ کے صفن قطار پا قطار دا قطار انو کیو لار دی کاننہم بنیانم مرسوس لگا چوی دا عبادائی بلکل دسی کے مرسوس چاوتنو کی ولا سیکا وی لکڑی پا درزنو کی ولا سیکا وی لکڑی چاہی کہ بلکل وطو نی دا سکلک دشمن تاو لار دی یعنی دی کے وط نکی گی دشمن پا کے لار کولے نیشی کان نوم بنیان مرسوس و اذ قال موسی مثال ددری میات ولی وایو کوینا لکه موسی علیہ السلام په دینو دردوله نو ولی خپل امیر او خپل مقتدا په دی باندې دردوی چاغی موسی علیہ السلام ته فذهب فقاتل ان فقاتلا اذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون ولی چې کم دینو موسی علیہ الصلوۃ والسلام غوندی چاغه خپل امت یانو دردوله نو تاسو له خپل پیغمبر او خپل مقتدا دردوي قال موسی علی قومي پاوګه چې موسی علی سلام خپل قوم ته وا قوم لم تؤذونني ول دردوي ما وقد تعلمون ول تنګوي ما تکلیف را لرا کوي او تاسو څخه په درا چې رسول الله علیکم چې زه پیغمبر د الله يم تاسو فلما ازاغو مار کلا چې کاګ شنو ازاغ الله قلوبهم الله نک ګول خو چې ځان کو کنه الله سکړل کاګ کړل فلم مازاغون ور کله چکاګو شو نازاغ الله قلوبهم الله کاګ ګلذون دی الله هدایت نه کوي اکه وکله کو تا په فسق باندې القوم الفاسقين اقوم تا چوتون کی وی دا نظام د الله نه وایز قال عيسى ابن مريم پاو کی چو ګور عيسى عليه السلام اعلان د جهاد کړو لګ مرد میدانانو اغه ته وی چې من انصاری ال الله ای وته نه نو انصار الله دک شانتی اغستاسو د امت پیشن ګوي ور کړی دا چه زمان رستو با یو مرد میدان رازی چه داغه نوم بسیدی احمد نو اغستا سبارک کستا دا پیغمبر بارک پیشنگوی ور کردا نو تاسو داغه دا ملگر غنطه دا خپل پیغمبر سو کئی وایذ قال موسی عیسی ابن مریم تاو کی چی ویل عیسی زوی د مریم یا بنی اسرائیل زاستا دم تاستا رشتیا کون کی داغي چوران دی زمانه د مینه تورات د تورات نو وشرم برسولن او مبارکی ور کون کیم زیر ور کون کیم پیو پیغمبر یا تی من بعد اسم احمد چرازی برست زمانه چنم داغه با احمد وی فلم ما جا اهم یعنی په منصب د احمد برازی و من سبد احمد برازی وی با محمد و من سبد احمد بای نوشی با محمد احمد ده مکمل ستاینه ده اللہ کونکه چه ده دوم را ستاینه سوک کوله نشی نو چه ده اللہ ستاینه دیره اکڑا نو ده برنا ده ده ستاینه شوا نشلو محمد تو نشوی جوری ها؟ یا تی من بعد اسمو احمد د زمکی والاو دو طرفنا د آسمان والاو دو طولو نزیاد تعریف کونکے سوکتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو احمد او د آسمان والا دو طرفنا د اللہ دو طرفنا پا زمکا کی دو طولو نزیاد تستائینا چھلے چا شویدہ نو آگا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شلو محمد خبر باندې پونشوی اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات ورکل چراول لدی صاحب بیانونا نو دیوی دار جادوگر صاحب فمن ظلم زید جنگو پی جانا فمن ظلم سوک تلوی ظالم داغا چانا چو جوڑی پا اللہ بانی دارو وہو ایو دعا الاسلام او دے بلی لکی چاہتا اسلام تن واللہ اولا یاد القوم الظالمین تا داتا و مکو چیرا دیتا با اللہ ہدایتو کی نی وجنم اللہ بو تسو کی ہدایت باس ختم اللہ واللہ اولا یاد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی کلکو تب ظلم یریدونا سبو تا ارادو کی سبو تا ہدایتو کی پکر کوئی سبو تا ہدایتو کی اور خو حاغا دو اورنا آغا سوک فائدہ آغا استلشی چاگا اور تا خپلا ممبتی ور نزدیکی او د ور ناخ پلا مومبتی بلای نو چې کم سړی ور پسې ډانګیر اغسته دی او ور پسې پکې لا ګولې دی نو هغه باید ور نا څه فائدہ واخلي یریدون علی یطفئوا نور الله والله لا یهدی القوم الظالمین ظالمانو ته الله هدایت نکي اولی ورته هدایت نکي هدایت په الکو ورته چې دې پزړه کې خو ستالب وي دې ولټا په هدایت پسې لاوړي توپا کی جازونا تینکونا راغستی یو ہدایت ختم الغواری نو دی تبا سے ہدایتو شی اس کے بارے میں نہیں رونا خبر بانے پوئی گرمس قاتل یریدونا لیطفئو نور اللہ ارادہ قید دی خبری چلی لیطفئو نور اللہ دا چمڑا کی رنا دا اللہ بے افواہیم پا قلو پا کوبانے او گورا دے کما کلتا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتر ہی پینکتے دیوار آہنی پہ ہما قطو دیکھئے دیکھا مکلتا ہو گورا دی شیشے پہ کور کے ناستے ہو دو اس پنو دیوال پہ گٹو باندی اولی دن سرا ڈغرے وال داخو غر سرا سر جنگ اولی یریدونا لیطفی اونور اللہ دی ارادہ کئی چمڑا کی رنا دا اللہ بے افوائیں پخپلو جبو باندے پخپلو پوکو باندے پخپلو جلسو جلسنو باندے واللہ متم نوری اللہ دے پورا کون کا درنا والاو کارہ الکافرون اگر کو بدگنی کافران هو الذی ارسل رسوله زکا بلاخ پل رنا پورا کئی چرا لے گلے دیلا دینو اللہ دے آغازات چرا لے گلے دے خپل پیغمبر بالہدا فہدایت وانی و دین الحق و پا قانون کارا لیو زیرہ والا دین کلی ہی دا چی غالب کی دیل را زورا اور کی دیل را پر طول و قوانینو باندی لیو زیرہ والا دین کلی ہی ولو کرے المشرکون اگر کب بد لگی پا مشرکانو ولو کرے المشرکون زنی بئی چستا دا قانون نا بالکل منکر نو ولو کرے کافرون زنی بئی چی بائی صدد او صدد سب اللہ قانون سرباد غیر قانون شریکین ولو کرے مشرکون اگر کو بد لگی پچا تو مشرکانو یا ایوہ الذین آمانو شابی کنا تاسو اس پدی کے انتظار سلکوئی تاسو تاکو پدی معمولی جوان باندی یولو یا خوشحالی نصیب کیگی یا ایوہ الذین آمانو ایماندارو حالا دلکم خبرم کم علا تجارت انتنجیکم پدا سیو سودا گرائبانی چخلاص کی تاسو من عذاب علیم دا سدی سڑیا دا سرگے ورکا دیکھو اسی دا ختمی دو دے دا سرگے ورکا اسی د ختمې دو دے او دی دنیا کې اسیم سخت برداشت کیږي خدا آخرت دو سخت و نزان او ساتا من عذاب علیم دا ورکا دا مال او دا سر ورکا او پدی بانے دا آخرت چکم دن ہم نجات او کامیابی سکا حاصلکا اللہ واللہ حل ادلکم اے خبر کم تاس والا تجارت تنجیکم پاس ادا گرائے بانے چی خلاص کی تاوز عذاب دردناکنا تو امینون باللہ اول شرط تو امینون باللہ ایمان راوڑی پا اللہ و پیغمبری و تجاہدون فی سبیل اللہ و بیا جنگو کی تاسو پلار دا اللہ کی پلا گولو دا مال او پا کڑولو دا زان ذالکم خیر لکم داد غورا تاسولا کپوئے گئی یغفر لکم زنوبکم میں نے امران رو یغفر لکم زنوبکم ما پا کی تاسو تاسو گناونا اصیفو محاول للزنوب اصیفو محاول للزنوب تورا چکا مادانو دا بالکل ختم ان کے داد پار دا گناونا چھ مسلمان بانے دا کافر تورا او چلے دلا پدی سرائے چکم دنا گناونا بالکل سشو ختم شو یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ودن نبکی تاسولا باغونو تا چھ بیگی والا اندیزون داغین والے واما ساکینا طیبا تی چکم دنو کل یو سمسنا تاکی کل یو غار کی کل یو زیو سیدلے مڑا واما ساکینا طیبا بنگلی پاکیزا فی جنات یادنین پا جن باغونو دا ہمیش کی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا وی نغدو وی نغدو تا دا نغد دیر خوش آلے گی پا نغد دیر خوش آلے گی نو و اخرا تحبونا و اخرا رستو کرکنا من دنیا خوص دم رسین دے خوزا در بکم دلا و اخرا تحبونا و بلا خوش آلی چخو خوی تاس و غیلارا آس شده نصر من اللہ و فتح قریب امداد دا اللہ و فتح قریب و کامیابی لاس پلاس و بشر المؤمنین خوش آلی و رو مؤمنانو تا خوب شرطوی که یا ایوها الذین آمنو نام خلاصه که مخی کرو ای ایمان دارو کونو انصار اللہ شیطا سو امدادیان دا اللہ کم امدادیان دا اللہ نه امدادیان دا دین دا اللہ کما قال عیسی ابن مریم لکه چویل ویساز وید مریم للحواریینا حواریینو تا من انصاری الاللہ سوک دیم داد که انکی زمانت بار دین دا اللہ قال الحواریون نحنو انصار اللہ ویلو الحواریون قال الحواریون ویلو اغا سپین روبو الحواریین یو مانا دا چی دا سپین یو سو کوئی سپین اون کیو جامعه وی سپینو لے دو بیانو زر ٹک تیار استابو منو آجزانو خوکار دا غٹانو کرده آجزانو خوکار دا غٹانو کرده دے مدام چی داو الحور دا باطن سپین للحواریین داڑی سپینو داڑی سپین زڑی سپینو درم الحواریین رنگونه سپینو دیر خاشتا خاشتا شازادگان دیر خیستا خیستو سالورم الحواریین داو سپین رو بیدو قوم لوی لوی ملکانانو سپین رو بیدو قوم قال الحواریون نو یاغ سپین رو بو نحن وانسوار الله منگیو امداد کن کی دین دا اللہ فامن طائفتم من بنی اسرائیل وکفر طائفا ایمان راڑو طائفتن یو ڈلی دا بنی اسرائیل وکفر طائفا او انکارو کبلی فایدن اللذین آمنوا علا دویم فاسبو ظاہرین نو کلکرن منگا کسان چیمان راوڑے پو دشمن بانے امدادو کمنگا دا کسانو چیمان راوڑے والا دویم مقابل دا دشمنی فاسبو ظاہرین نشو غالب نتابهم اللہ غالب کی خوروان شاہ سورة الجمعہ مدنی سورت تے نزول کی یو سلسم پس دا سورة صف او مخ کے دا فتحنا مخ کے دا فتحنا مناسبت مخ کی سورت کے مسئلہ دا قتال ندلت تزہید من الدنیا او ترغیب للانفاق دنیا باندې منازے گا تو دنیا تو دری کی دن دا نا پاتی شی دا ورک دا اللہ دا پارا دویم مخ کے صف الصلاۃ صف القتال مخ کے جنگ صف اوز دا مش صف درم دادا مخ کیوی چھ جہادوں کا دادا لا دا دنیا نا بہتر دے ندل تا تنبیہ ور کئی چلا ہوئے پس مزہ دنیا کھولا ہوا لعیب دی دعوت سورت انفاق او فریضۃ العلماء انفاق او فریضۃ العلماء ابتداء سورت نا مسئلہ توحید بیاوی دے دے پارا پیغمبر راغلے دے او کتاب لستلے دے توحید رسالت او کتاب دادرے ذکر کئی او فرائض دا علماء دویم آیات کی زورن آغا خلکو تا چیخ پل فریضن آدھا کئی فینزم آیات کی چھ جنگ لنزے او فریضن آدھا کئی نو دا مرگ نہیں رہی گی نو دین اخلاصے گی نا شپاگم اووم آیات کی ہوئی اتم اتم آیات کی بیا زورا ادی آدغا ترغیب زدکولو دو دین تا ورشی دا علمانو نا دین زدکی گنا متعلمینو تا آداب زوی مرکو کی متعلمینو تا آداب جمعی پر از ورشی چیز زدکی او تزید من الدنیا پا آخر کی امتیازات مثال دا عالم چې بخپل علم عمل نه کوي خاري او طويل دي پنځم آیات کې ذکر د جمعي او یو لسم آیات کې وترکو کا قائمه اشاره ده چې خطبه و پولاړی خطبه با یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مزماوی چه سب بہانو بڑاریک سشی یو سب بہو زکا مضمون بسشی بدل التا سب بہو زکا چه مخ کے چه کمدنو قتال مسئلہ وا او زور بچا دے پینفاق باندے ناول دی صورت کے توحید رسالت او صداقت الكتاب بانے زور ورکی چه دادا کننو چه دے مسئلے دا پار عرص کی گی چی آغا مسئلے در تمخی تی چی بیا انفاق پا دے دا پارا کولو غواری یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکیوی اللہ را راغا چی باس مانو کی دو آج باز ما کی دی الملک القدوس بادشاہ دی القدوس پاک دار ایبنا زور اور دیکمت والا هو اللذی باس فی الامین رسالت مسئلہ آزار چرالک پامیانو کی فی الامین پامیانو کی عرب طولمیانو دال کتاب شون اغا لستریو کنا او عرب شون اغا امیانو اللہ پا امیانو کی راولے گئے اشارہ دا چھے امیان نے قرآن زدکی امیان نے قرآن زدکی او امیان قرآن زدکو لشدانا چھے سوار لسل مولا پکار دی رسول منہم استاذر دین ادلو علیہم آیاتی جو یو فریضہ دا نبی علیہ السلام نو العالم وارث دچا دے دا نبی علیہ السلام دا غب امدہ کاری ادلو علیہم آیاتی چھلو علی بدائی بانے آیاتون دا اللہ ویزکیم و پاکی دل دا بدو اخلاقنا ویعلمهم الكتاب والحکمہ او پویا کئی دیل را پا قرآن پا سنت باندے دا دا علم فریضہ دا ویعلمهم الكتاب والحکمہ دا قرآن درس پا کئی پا قرآن با خلق پویا کئی او سنت طریقے با تخیو پا بدو کارونو بولا رد کئی پا بدو کارونو بس کئی رد کئی ویزکیہم دا مطلب دے پا بدو کارونو بولا رد کئی نو دا چھ دا پا کنی ویزان توارس دا نبی وی نو دروغ وی ویزکیہم اللہ دی من کراولی ویزکیہم پاکی دیل را یو مانا دام دا صفت کئی دا صحابہ کرامو پاکی ہوئی دا صحابہ کرامو دا دی صفائی پا بیانی ویزکین تزکیہ بے کئی دا قیامت پر از بے کئی کبھی نکئی شہادت کی بے تزکیہ کئی کنا وین کانو من قبل اللہ فی ظلال مبین او یقیناً او دی مخ کے دینا خامقا پا گمراہ صاحب کی وآخرین او نورو تا وآخرین او نورو تا چامیہ تفکتا اس تا سپتا ہونے لگی دا الامیین باندے باسا فی الامیین باسا فی آخرین دا نبی علیہ السلام دا نبوت اغیتهم خوا آخرین نورتهم و آخرین نورتا قادیان بیمان وی آخرین آتفتے پر رسولان باندے نیہو اللذی باسا فی الامین رسولان و آخرین رالی گلی دی اللہ پامیانو کے پیغمبر او نوری پکی مرالی گلی دی دن علاوہ نورم می زمائی پکی اموی دروغ دی دا غلط ہوئی آخرین آتف دی پا الامیین باندے پا آخرین من هم او نور دینا لما الحقو بهم چنانی دی پیوست تشوید دی سرا وہو العزیز الحکیم او آغا اللہ دی زورا اور حکمت والا ذالک فضل اللہ دا دا قرآن لستلو دا پیغمبر رات لل فضل دا اللہ دینو چھ دا سو قرآن والا عالم دا تمیلاو شو دا دا اللہ فضل دا عذب مگانا چھ سخ عذب دیو بس شورو دیو شورو ذالک فضل اللہ دا دی ورکر دا اللہ غراوی دا اللہ یو تیمن یا شاور کدی را چھد چھ خوشی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دا خواند فضل لوی مثل اللذین حملو تورات ثم لم یحملوها مثل اللذین حملو توراتا مثال لا کسان چھے لے زیمواری ورکر شو دا تورات زیمواری ورکر شو دا چھا دا تورات ثم لم یحملو آنو بیاغ زیمواری وچھتا نکڑا زیمواری ورکر شو چھے دا تورات تو بیانوئی یا تو بجننو لناس ولا تکتمونو دا زیمواری وکنا آل عمران 186 یو سلو آتی آئیم اللذین حمل تورات چھے لے زیمواری ورکر شو دا تورات نو بیاغ زیمواری ادا نکڑا نو کم اصل الحمار لکه مثال د خر دی احملو اسفارا چې اوچت کړي بارونه کتابونه اوچت کړي اسفارا کتابونه یا احملو اسفارا چې اوچت کړي کتابونه نو هغه هغې نه څه فایده اخلي نو که ډېر کتابونه ویلي دي نو لکه د خر څه فایده شوه. سعدي بابا وایي علم چند که بیشتر خوانی چو عمل در تو نیست نادانی علم چند که بیشتر خوانی چو عمل در تو نیست نادانی علم چې د څومره وکړو خوچ عمل در کنیست ندا نادانی دا نمحقق بود ندانشمن چار پائے برو کتاب چند نمحقق دا او ندا علامہ دے چار پائے برو کتاب چند یو سل ارخبیز دے چا دا پاس یو سو کتاب پرات دی آن تہی مغز راچی علم و خبر که برو حیز مست یا دفتر آغی دا قل نخالی تا خارتا سپتا دا چه ما بانی دا پاس خشاک پروت تے که کتابونا اگر تا پتا نه لگی نو علم از بحر دین پروردن است نه از بحر دنیا خوردن است ازم علم از بحر دین پروردن است نه از بحر دنیا خوردن است علم چه کم ده نو داد دین پرورشته داد دنیا ده دا پر خوراک نده هر که پرهیز و علم و زهد و فروخت و خرمنه گرد کرد و پاک و بسوخت و بی فایده هر که عمر در باخت چیز نہ خرید و زر بے انداخت چا چاچ کم دینو دا علم ناس فائدہ وانا غستا ناغ زر رستو غرزول زر رستو غرزول فائدہ دا غدا چا چاپتا خپلو مملو کابلتا مرسوا ثم لم یحملوا کمسل الحمار احمق الحیوانات پا حیواناتو کی طولونا کمقل ابلد الحیوانات طول حیواناتو کی کمقل حیوان آسوک دے خر او اخص الحیوانات پٹولو حیواناتو کی سپکس حیوان سپکس زناور آسو شده سپے او اللہ رب العزت دا علمانو مثال آد سپیو دا خر سرویلے دے اخصو الحیوان او احمقو الحیوان چی دا دا طولو نا زلیل او دا طولو نا کمقل چی کلے پخ پل علم بانے عمل اونکو پل علم بانے سونکو او اللہ دی مگل دا عمل کرو توفیق را کی دین دا اللہ منگو ساتی بے سمسو قوم اللذین کذبوا بآیات اللہ ناکار دی صفت دا قوم آن کسانو چی تکذیب کئی دا آیتونو دا اللہ واللہ ولا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکئی قوم ظالمانو تا قل یا ایو الذین آہادو اے ورطا ہوا اے یہودیانو انزام تمنکم اولیاء للہ دی بوئی چوگورا سرد دین بعد دوستانی وادے کئی دا اللہ دی کتاب حق نیا دے اوئی بچی منگا اولیاء یو منگا دا خانقا بزرگانیو منگا دا خانقا سیو بزرگانیو نوی سرد دی بد عمل ندا کوئی اے آ کسان وادو چھے رجوع کڑی واللہ تا یہودیان انزام تم کستا ستا داوئی انکم اولیاء واللہ چھتا زستان دا اللہ دا من دون الناس دا خلقوں علاوہ فاتمن نول موتانو تا سورمانو کئی دا مرگو فاتمن نول موتانو کئی دا مرگ و ان کنتم سوادقین کئی رشتینی بکرک دا دے وزاد شوئی دے ولا اتمن نون ہوا بدن بما قدمت ایدیہم او ارمان بونو کی دے چاریوم دا دی وجنا چلی گلی دل آسونو دی واللہ علیم بظالمین اللہ لپوا پا ظالمانو قل ان الموت الذي تاسود دین نہ بیان ہوئی اور قران سی مواری سرتان نہ رسوئی مر گئی رہی گئی مر گئی سکی یاری گئی مر گا خوب بچ کے دلے نشئی مری خوب امری نو سا مسئلہ بیان کا جب مسئلے مر سے نو ڈیرا کھدا کنا قل ان الموت الذي تفرون منه وتو يقينا مر کا غا تفرون منه تاسو تختی دا غنا فانه ملاقاتكم یقینا دار ملائدون کے تاثرا ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة بیا وراو گردول شی واپس پکڑے شی تاسو اپو یا پٹو کار ہوتا فنبئکم نو خبر بگی تاسو پاغ بانی چی تاسو عمل کو یا ایو الذین آمنو نو مجامع تلال شی دین زکی تعلیمانو نا فائدہ والی مجامع تلال شی گنو تلال شی چی عالمان در تا دین بیان کی اے ایماندارو ازانو دی علی الصلاة کل چی آواز اکڑے شمان زتا می یوم الجمعہ آتے فرض دو جمعہ باندے دا نور جمعنزونو تا خلق جمع کی کنے جمع جمع خوی آواز دی جمعہ تے سوئے لہ جمعہ معلومی کی دا چی دا دا جامع مسجد نا علاوہ بل زی نکی گی پا بانڈو کی نکی گی دا یہ نور منزونو تا خم خلق سکی گی جمع کی گی خود دیلے ہو خصوصی جمع پکار دا دیلے ہو خصوصی جمع پکار دا چی دا نور منزونو نا علاوہ دا وہ پہ جوڑنا شوئی گا نا فصاو الہ ذکر اللہ منڈا کئی تاسو یاد دا اللہ تا التو دا اللہ کتاب بیانی گی نو تاسو منڈا کئی زمنگا گا چی بانگوی لشی وی دا خلا دیر وقت تے دا خلا صدی دیر وقت تے بلا خبرا چی مسئلہ ختم شی نو بیام نرازی وی مڑا لاب سنت کی گی و خود با وارو کئی رابشو دی خود بی لراتل خو واجب دی بیان لراتل خوزا مستحب دی خود بی لراتل سدی واجب دی او دا بانگ نرستو دنیاوی کار آغا حرام دی مکروه دا حریمی دی کنم نصده حرام دی وزارو البیع اللہ پریگ دی آغا کارونا چی دا جمعی که خلل راولی بس البیع نمورات آغا کارونا چی جمعی که سراولی خلل صحیح دا کنم دا جمعی موز که سراولی خلل راولی دا جمعی پا تیاری کی بی آختشای فاسوالا ذکر اللہ تاسو کوششو کا منڈا ہوئی تاسو یاد دا اللہ تا او پریک دی تاسو البائی سو دا اغسطل و خرسول ذالکم خیر لکم دا تاسو توان بہتری تاسو انکنتم تعلمون کا تاسو پوئے گئی فیدا قضیت الصلاة نو ہر کلا قضیت الصلاة چا دا کرش منزو فانت شروع فی الاردین خوارشیز ماکی وابتغو من فضل اللہ اول اٹوئی تاسو فضل اللہ اللہ نمی ربانے دا اللہ نوزکر اللہ یاد کے اللہ رڈیر رڈیر لعلکم تفلحون چتاسو کامیاب شید مز نہ پس بیا وابتغو من فضل اللہ سوک پا بیا سکے سوک بسکے نو تب یاد اللہ کتاب تکی نکانا اللہ فضل اللہ نے وابتغو من فضل اللہ ولٹو ایتاسو دا اللہ فضل وذکر اللہ کسیر آیات کے اللہ دیر دیر لعلکم تفلحون دے پارچ کامیاب شید ویدارہ و تجارتا اولا ونن فضو الیہا ہر کرا زورنا فمین دا دنیا باندی ویدارہ و چکلو ویند دی سوداگری نبی علیہ السلام خود بولو بار ملا او سڑی بار راوڑے دے سشے خرسی گی خلق اغیدہ کر نبی علیہ السلام یوازی پر خود ویزار آو تجارتان کلچوی ندی یو سودا گری اللہ وانی او فضلکار کرکٹ میچ تینو بیا مجلن راضی او یا چکم دنو پا بازار کے سودا خرسی گی ارزانہ گنتے سیل سیل سیل ٹماٹر 10 روپے کلو ٹماٹر 10 روپے کلو ٹول بچے کم دنو سودا کی تناسی و قرآن و دن لا نرازی ازال اول تجارتن چکل اوین سودا گری اولا ہوان یا چکم دن یو فضلکار آسی کرکٹ مرکٹن فضوی لیا ندی جدا شیغیتا خواری شیغیت استاد خوانا و ترکو کا قائما او پریک دیتا لرولار و ترکو کا قائما ما مخیلو کنا قرآن مجید بے گپ پانداز باندی نوائی بے گپ پانداز بے نوائی وی دا غوی ملات چووی ترکای والا کاکاو تو وی چې زمنګ د کلیسا تذکرہ په قران کې راغلی دا کنه وی غوی مولا ته وی چې او وی چې کوم ځای و ترکو کا قائمه ترکای به تر قیامت ای دا غوی مولا غوی و کنه و ترکو کا قائمه او پری به ته و دی تعالی را قائمن ولا قل ما عند الله خیر من الله ومن اتجا من التجاره ورته و هغه سې الله سره دې پتا سوراچ په خطبه باندې او په بیان باندې الله صدر کینو د دنیا د مافیانه بهتر ما عند الله خير اغه چې دې الله سنوا دي غورا من الله دې فضلياتنا ومن التجارت دې سوداګرانه الله دې غورا روزي رسان الله بدل دې روزه بندو بس کې تدې لاله چې بیا مې گاخ خرابي کې دې ته سوچ مکو سړیا سوره المنافقون مدنی سوره ته یو سلسله اورم نمبر دې په نزول کې فرض سوره حج او مخ کې د مجادله نه مخ کی صورت کے انفاق تا ترغیب ورکه چې سوداګرای په دی باندې مغره کیږي دا د الله په دینو لګوا ندل ته زورنه هغه خلکو ته چې هغه مال نه لګي چې هغه مال نه لګي او نوم ولګدي چې دا منافقان دي. دویم مناسبت دا دی مکه صورت کې وی فصعوا الی ذکر الله دا الله دین ته را منډه کوي. دی صورت کې وی لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله آسنا مال اولادم دا اللہ دی دیننا واڑے غافل نکی چتا. درہم مخی صورت کی ہوئی چھ مجامعوں کے او گنوں کے دا اللہ دی دین تذکرے ہو کئی. دی صورت کے پاگ کا خلق زورنا چھ غی اجتماع دی دین خلاف کئی او دی انفاق خلاف سے کئی اجتماع کئی او میٹنگ کئی چھ لا تنفقو لا تنفقوا على من عند رسول الله. داود سورت زورن آغا خلکو تا زجر او زورن آغا خلکو تا چه آغا وی چه مال ملگا وی و مجاهدینو باندی مال ملگا وی و جهاد باندی مال ملگا وی. اول صورت اول رکو ټوله زورنه ده او په دویم رکو کې مسلمانانو ته ترغیب دی چې منافق خدا سے چل گئی خود ته چرته دا سے چلو ہونه کی منافق خود را کوي چې هغه دغه وای مخ خرج کوي چې دا مدرسې شاړی شي دا جمعتون سه شي شاړ شي خدا سهوله کوي دا زین آباد کوي مرګ لای جمع کوي مرګ خو بر ازید مرګ نه مخ کې مخ کې بندوبست وکا. امتیازات زنده سے خباستونا و پلیتای دا منافقانو چی نور و صورتونو کی نشتے اکا سالورم و پینزم دا منافقانو دیو خبر دیر عجیب رد لا اخرجن الاعز منها الازل وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ما ویلو سلطنت د پاره سوپ کار دی درې دا غدرې مډلو ذکر کړي چې مال لګول غوړي اول زورنا اخل کو ته چمال نه لګي. اذا جاءك المنافقون کل شرای تا ته منافقان نو وای دی نشهد انك لرسول الله نشهد انك لرسول الله منګه قسم کو گواہی کو منګه زړه نا یقین انت دا الله پیغمبر بس جی منګه بعید په خدای یقین وکا دا زړه راستل نشی کنا دا زړه راستل نشی غنی چې دا مې ته مخ کې اخوې تا بلی دلوي چې زماز لکه تاسو رسوم رمینه دا انک لرسول الله یقین انت دا الله پیغمبر والله علم انک رسول دا خبره خو خپل ځای چې الله پوه دې پاغه باندې یقین انت صحیح دا اللہ پیغمبر اخو اللہ و یشد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی کہ دے خبریں چھے یقیناً منافقان دیر لوی دروغ جن دی پا دے خبرہ کے چھوئی منگا دے خبریں گواہی کو اسی وی وطا گواہی خو گواہی دانا زگا گواہی خو آگے چھے دے زڑا نئی او دے دا خبرہ دے زڑا نا ندا اسی پاس پاس وی سنگے وی پاس پاس واللہ و یشد انہم لکاذبون اللہ گواہی کہ دے خبریں چھے یقیناً منافقان دے دروغ جن اتخذوا ایمانهم جنتا دیخو یارا دیر قسمون اخرل نشهدو انکا لرسول اللہ دیر تاکیدات راوڑی دی قسم پیم گڑا کردی بی اللہ گوا دی اللہ گوا دی اتخذوا ایمانهم جنتا دین جنتا دی جوڑ کردی دی دا اقبل قسمون اڈال دی ایسی سکڑ دی ڈال کردی پر ڈال بانے سڑے شر نزان بچ گئی نو دیم د مسلمانانو د تکلیف نزان بچ گئی چې کله د بلی غاړه تکلیفی نو بلی غاړه ته ډال کین دا غید تکلیف نزان سکی بچ کی. فصدوا عن سبیل الله دا د حرب دا فصدوا عن سبیل الله دای باندې ځانو خلق د لارې د الله نه انهم سا اما کانوا یعملون یقینا د ډیر بدیا چې دې کی ذالک بیانهم دار دیو جنا چې یقینا د امنو ایمان راولې ثم کفروا بیا کفر کوي پاتو بیا علا قلوبهم نو مور والے شوی ټاپ شوی دے ټاپ شوی دا مور والے شوی دے بزرون دی بانی فهم لا یفقهون نو دین پوی کی پپل فائدہ او نقصان خپل فائدہ پر نقصان نه پوي وای زارایتهم چکلو وین دی لرا توجب کا اجسام ار یانی بتال رب دنون داغی ماشاءاللہ لوی لوی گری ماشاءاللہ لوی لوی پٹکی او لوی لوی خلقائے او دا چکم دنو گیرہ منگس کڑے خوخ کلے دیر پا خوش ہوا پا خضو سراناس نبی علیہ السلام باچ دی جمعی مزدراتو خود بیل براتو ند سلولی زوی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ابا مخ کرا غلیو ناس پا چه نبی علیہ السلام براغی کینی لکا شور مکوی چه منگ دیر معزز مل ملے منگ بے دیر قدر کو منگ بے دیر سکو قدر کو اس پاغا بیان کئی تاس و تا دز لپ غوگو غوگ کی دی او بیا بیٹا ڈاولا گولا سڑے بکی ناس دا سوی دک کا منافق ہوئی رائے تا ہم چیوی نی دیل را توجب کا اجسام ہم اریانی و تال را شکلو ند دی پختانوی پشکلو اندو مسلمانی گی چکناٹی خبر گڑی گڑی دیر پا دو پہ احترام جی سولال کڑی چرگان من خو تابدار چی سوائی بس مدرسو محافظ جماعتون محافظ پا طالبانو زمون سر قربان دا خو زمون دا دین محافظین دی تا خو اچھ دے لگیا ہوئی اسو تسمع علی قولهم تا بڑی کی گی چی دا خبر ہوتا میں غوک کی خودے وی قولو او کدی چی خبری کی نو تسمع علی قولهم تا با غوک کی دی خبر ہوتا پوئی گئی کنا یار په خدای یقینو کا په خدای یقینو کا شاه صاحب ډیر خبرې قران پوی دی کنه وی ورواړه وری سیاسي لیډرانو ته داسې به پوه شي چې خدای شته که څه شک به پکې پاتې شي وی یقولو تسمع لقولهم چې کلا بیان ته ودرېږي اول څه تل هم باجا ورته وي چې بمباری شو ساي ول خلاف کړه وصول وای بمباری کیږي وصول بیا کیږي ستاسو حکومت کې ولي کیږي و آغا وقت کی بل سلط لے چرا روان سیاست تے چمکاو اب روانی پوئے گی کہنا او سولی چھ کم نروائی تب امبارائی نبندے چھے با جوڑ بانی اور بری گی اپا سواد پانی اور وری گی پوزرستان اور وری گی ولی وائی چھ کم نروس نبندے ستا پا حکومت کی نہیں مولا خودے پہ کاپر کاو نو او سولی تا پہ نہ کاپر کی گی وَاِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ کہ خبر شروع کرنے تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة كأنهم خشب مسندة لك دادی لرگی دیوال تا ڈڑا شیوی دادی لرگی دیوال تا ڈڑا شیوی چه بس دیوال تاولا ڈڑا ور کرده یعنی اس فائدہ دین اسلام تین نشتا شیخ صدر پنج پیروی مدد زلول علیوی لرگی پسو قسمی سنی لرگی دیر قیمتی دا غینا خلق دا فرنیچر سامان جوڑ کی ٹھیک دیکھا نا صوفی تینے جوڑی کی غڑ غڑ سیزونا تینے جوڑ کی میزونا کرسائی تینے جوڑی کی اوزنونا خلق ورونا جوڑ کی دروازی دیسی کی جوڑی کی نزن لرگی داسی چاغا پا کوٹا باندیوا چای اڈانا تینو کی کوٹا باندیوا چای اڈانا تینو کی نزن لرگی داسی چا دا دیر طولونا پا تیشینو آت تنور کی اس وزائی تنور کی اس وزائی خوزن یو قسم لرگی داسی کنا چاغا یو منڈائی چکور تے راڑے وایرا زمیدار کا کہ وے اورے گدے نوار تبے ودروم دیوال تے ڈڑ کی وچ دا اوچشی میں بیا وچ کم نہ چلو اندا دا کوئی خلوپ کے تبر کئی او کار پکی نہ کئی نورے گا چ اوچشی ان بیا وا سوکم او بے چو مان اور کے ویو سوزوم نو چ ہر کلا اگا نوار تو لاڑے ولاڑے یو کال چ کم نہ داڑو پش کال نوری وے میں بیا چ کم نہ دیرا والی اس پک خیر گزارائی کڑی چکل دے بسم اللہ اللہ اکبر تب تبر چکم لاس تک یو تبر ولا اخلاص کینو دس تبر تندی لا راشی دس تبر لا کان ور کی تبر واپس راو گور گئی دے وے ر جڑ دا بل غاڑا ال وندا دا نو بل مخی وتا تاو کی چ بل مخی تاو کی نو بل مخا غنم بیا کوز لاڑ شی دا یو طرف یو بل طرف بل اغوی دا کار نے سڑی اپ لے بس کی دے دیوال طرف تے ظاہرہ تا بند کرے کانہم خوشوبم مسندا لکه چه داری لرگی دیوال تا دڑا شوی دیوال تا دڑا کردی دی اس صفحه داتینا نشتره بس دا انا استی اسم لوکی صفحه داتینا یا سبونا کل صحیحتنا علیهم چه کل حق پر اسپاسی بیان شروع کی وی دای ماتووی دای ماتووی دای ماتووی نا لکه خوخ پل ززان نا اوباسا کنه دا سی بدونا یا سبونا کل سیاتن علیہم گنی ارا چگا پزان باندی چوا دے زما توی دے ما توی ہم العدو فحذرهم دادی دشمنان دے دین زانتن او ساتا داد نستونی ماران ہم العدو فحذرهم قاتلہم اللہ اللہ دی بس چک چک کینو اللہ دی خس خس کی اللہ دی زری زری کی قاتلہم اللہ پلانت کی دل را اللہ اللہ دی وجنی انا یوفکون شر طرف تواڑی دل کم طرف تواڑی دل ویزا قیل لہم ہر کل چویل شدی تا تعالو راشی راشی استغفر لکم رسول اللہ چو بخنو غاری تاصل دا اللہ پیغمبر دا واقعی تا اشارہ دا دا غزو بنی مسترق یاد بلی غزوینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتو پلار کی دیو مہاجری او دان ساری خیر دے کنا چے لوخی نزدین اکڑان کئی دا مہاجری مسلمان او دا انصاری صحابی یو بل سرا ستو تو میں میرالل مہاجری لگ انصاری تا تیزا خبر اکڑا نلما کل کل تیزا خبر کئی مہاجری انصاری تا لگا تیزا خبر اکڑا داد سلولی زوی پکی ومو عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا پکی ومو او دے چی او کنا نو دے انساریو دا ٹبرنا ٹبر نسو انسار لگا او سو خزرج کیو دے دا آغی قبیلی نو نو دووی دا منگزان تا مسکڑل نو پخپلو ڈوڑو مسکڑل دا منگزان تا پخپل سکڑل مسکڑل دے پیرے چی منگا خدا او رسائی کنا نو لا یخر جنل آزو من حل ازل منگ داز عزت من برا لگو او داز زلیل بدا دے مدینی نو باسو چاہتے زلیل ہوئے پیغمبر او صحابہ تھا دا دلیل ابو باسو اللہ واللہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتا ہوا خبر خزرری ہوا کنا دا غین قائد خبرول پکارو زکا چلوے پسار تے بیا جوڑے دو چغلی ندا قائد تے خبرول پکارو را غین نبی علیہ السلام تے ہوئے آن غزا یو سڑی دا سے خبر اکڑا نبی علیہ السلام را غختوی تا دا سے ہوئے قسم پا خدا نشہدو انکا لرسول اللہ تازی منگ لتا معلوم نیو اتخذو ایمانہم جنہ دالونا قسمونا دا غرب غرب غرب تردی پوری چھ نبی علیہ السلام پاک پلو خبرو کے دا سے واغس چھ نبی علیہ السلام اکذب النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن نبی علیہ السلام زید توی گورا دروغ موائے کنا دا سے سڑی بانی تاسو ہوئی دروغ ہوئی سپین رو بھی باندے تا دروغ ہوئی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر خپا شو دیر خپا شو چدا سو شدا خود ارامی بیلو اللہ اذا جا اکل منافقون سورت را گئے سورت را گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام این زید زید تو وای چراشا چ ان اللہ قد صدقک اللہ رب العزت ستا تصدیق کو اللہ ستا تصدیق کو دپ سے سڑے لڑ سلولی زوی پسے و تیوی وشاب ورش نبی علیہ السلام نہ معافی اغاڑا نبی علیہ السلام نہ سو اغاڑا معافی معافی اغاڑا زیم والا ورکو جنگ لول سر تلیو نور سر زوا تسجدو کو اس رات سوئی چی سجدو اتاو کا لگا نور سا غراز نے چی سو اتاو کا سجدو اتاو کا خو مڑا خدا را چی او روپے پی ملگوی پک پل بزی بس اوگی بشی زیبا آغا قرآن نکل کے ویزا قیل لهم چکلوم ویلش دیتا تعالی اور آشی یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنو غواری تاسولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو و رؤوسهم تاو کی دی وڑقی دی سرونو لرام و رأیتهم یسدونا اوینی با دی لرا چی زانونا و بندی و هم مستکبرون او دیوی زان غٹ گرنون کی دی مجلس دی پیغمبرنا چی خضب و سغل زما خضب آغتا کی نما زان غڑ گنن کی سواء علیہم واللہ واللہ سمر محربان پیغمبر سرد دی دمرا کارونونا چھ دیوت ویلیو بیم وی زماو جنازہ پکوم بیم وی زماو جنازہ